استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى ناكم صليا متميوت محمد صالة سلام وزبشكية ولله الحمد tumemaliza mlango wa saum bali mlango wa zaka na biidhnillah tutaingia katika mlango wa hija na katika mlango huu akituwafikisha Allah subhanahu wa ta'ala tutayaeleza yaliyo ndani ya vitabu vya kisheria. Ingawaje uhalisia wa mambo ni kwamba tawdih kamil, yani ule wazi upambanuzi mzuri hasa, basi aliyetekeleza ibada hii huwa ni afsah kuliko ambaye kaisoma nadharia. Lakini hata hivyo biidhnillah tutaenda nayo kwa kadri Allah atakavyotuafikisha. Awalan naati ila maana alhajj. Kwanza twende kwenye maana ya hajj. Alhajj bifathi alha'i wa kasriha. Hajj au hijj. Lughatan asluhu alqasdu. Kilugha ni asli yake ni kukusudia. Wa yutlaqu ala al-amal, na huitwa pia kwa maana ya matendo. Wa ala al-ityani maratan ba'da ukhra, na pia huitwa hajj kwa maana ya kuja mara baada ya mara, yani umekuja mara hii na mara ijayo ukaja tena, huitwa hajj kilugha. القصد والعمل والاتيان مرة بعد أخرى. هذه نمانا زكي لغة زنينو حج كوكسودية كفاني متندو أو كتندا نا كوديا مارا بعد مارا. أما شرع حج كشرية القصد إلى بيت الله إلى بيت الله الحرام لأداء أفعال مخصوصة نص عليها الكتاب العزيز وبينتها السنة المطهرة مما سيأتي ذكره. كشريا نكوكسودية ولكي يكون ينيومبا يا الله سبحانه وتعالى kwa ajili ya kutekeleza matendo maalum ambayo matendo hayo yameelezwa na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wasallam akayabainisha wazi wazi kabisa, kama ambavyo tukaviziona baadhi ya bayan alizozitoa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ni kukusudia kuizuru nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kutekeleza ibada maalum. Ibada hii ina vitendo maalum na kauli maalum ambazo zimezungumzwa miongoni mwa hizo ndani ya Qur'ani na Mtume SAW akazibainisha wazi. Bismillah, tuna kitabu cha Manasikul Haji alichokiandika Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kutakuwa na baadhi ya nukta tutazinukuu kutoka kwenye kitabu hicho ili kujaribu kuweka sawa baadhi ya ufahamu ambao pengine ilikuwa watu wanafahamu vingine na si usahihi wa yaliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwanza tuje baada ya kushakuiona taarifu ya haji, ni ipi hukumu yake? Hukumu ya hija au haji ni faridha ala kulli muslimin wa muslimatin. Hii ni fardhi juu ya kila muislamu mwanamme na mwanamke, lima nistataa ilayhi sabila, kama ilivyokuja hadithi maarufu, hadithu Jibril na nyinginezo katika ahadithi sahiha zilizokuwemo katika Bukhari na Muslim na Sunan. Kwa hiyo ni fardhi juu ya kila muislamu wa kike na wa kiume, au wa kiume na wa kike, kwa yule mwenye uwezo wa kuiendea nyumba hiyo, nyumba ya Kaaba. Na uthibiti wake, zipo aya ambazo ndio Sheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di kaitanguliza hapo mwanzo katika kitabu chetu, kama tutakavyoona dalili ya kuonyesha wajib au fardhi ya ibada hii ya hija. Lakini pia ajma' al-muslimuna ala wujubihi, wamekubaliana na wamewafikiana maulama wa Kiislamu juu ya wajib wa kutekeleza ibada hii, wa annahu ahadu arkani al-islam, na kwamba ni moja katika nguzo za Kiislamu, wa annahu min al-ma'lumi fi dini bid-darura, na hii ni katika mambo yanayofahamika katika dini kuwa ni mambo ya darura, kwa maana ya lazima, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kayalazimisha kwa waja wake. Wa anna man ankara wujubahu, na kwamba mwenye kupinga wajibu wa utekelezaji wa ibada hii, atakayesema kwamba haji si ibada au si wajib, faqad kafara wartadda anil islam, huyo amekufuru na amertadi kuwa cha Uislamu. Wa ajma'a al-ulama ala anna al-hajja, wamekubaliana wazuoni pia kwamba haji la yajibu fil umri illa maratan wahida, si wajibu kwa umri mzima wa mwanadamu isipokuwa mara moja. Illa an yandharahu insan muslim fayajibu al-wafa, isipokuwa mtu atakapoweka nadhiri ya kuitekeleza ibada hii, basi hapo atapaswa kutimiza nadhiri yake hiyo, kama ambavyo tumeona katika tulipokuwa tukizungumza mambo ya saum, mlango wa yule ambaye kaacha kufunga, yani mtu ambaye alikuwa kaweka nadhiri ya kufunga, na akwali za maulama zilivyokuja kwamba huyu atapaswa alipiwe saumu. Kwa sababu gani? Ni dhima ambayo kajibebesha sawa sawa na kwamba kachukua deni, kwa hiyo lazima lilipwe. Kwa hiyo wajibu wa hija nao ni mara moja kwa umri wa mwanadamu, lakini kama mwanadamu ataweka nadhiri kwamba nitatekeleza ibada ya hija, basi itapaswa itimizwe nadhiri hiyo. Tayeb, tukitoka hapo tuone dalili inaonyesha kwamba haji ni mara moja, ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowahutubia masahaba katika hadithi iliyosimuliwa na Abu Huraira ambayo iko katika Sahih Muslim. Anasema Mtume صلى الله عليه وسلم khataba رسول الله صلى الله عليه وسلم faqala ya ayyuhan nas inna Allah kataba alaykum alhajja fahujju. Anasema enyi watu, hakika Allah amekufaridhishieni hija, basi hijini, yani nendeni kwenye hija. Faqala rajulun, akasema mtu katika waliokuwepo mbele ya hadhara ile, akullu amin ya rasul Allah, je ni kila mwaka ewe mjumbe wa Allah? Fasakata hatta qalaha thalatha, akanyamaza Mtume صلى الله عليه وسلم mpaka yule bwana akalisema neno lile mara tatu. Thumma qala, kisha akasema Mtume صلى الله عليه وسلم law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum, lau ningelisema ndiyo basi ingewajibika na musingeweza. Maana yake ingewajibika kwamba kila mwaka mungelikuwa na wajibu wa kuhiji na hilo musingeliweza. Thumma qal, kisha akasema maneno muhimu sana kwetu, zaruni ma taraktukum, niacheni au niachieni, ma taraktukum, kwa kile nilichokuachieni nyinyi. Kwa maana msinidadisi sana kile ambacho nimeshakupeni, basi nichukueni kwa mujibu ambavyo nilivyokupeni, lakini kusiwe na udadisi mwingi. Niacheni au niacheni kile ambacho nimekuachieni. Fa innama, hakika si mengineyo, ahlaka man kana qablakum, yaliwaangamiza waliokuwa kabla yenu, kathratu sualihim, yaliyoangamiza waliokuwa kabla yenu ni kukithirisha kuuliza kwao, maswali mengi waliokuwa nayo au udadisi mwingi waliokuwa nao, mwisho wake wakhtilafuhum ala anbiyaihim, na kutofautiana kwao na mitume yao. Yani shaddadu fashuddidu, wanashadidia mambo, mwisho wake yanakuwa ni sheria, yani inakuwa ni shida kwao. Kwa hiyo dauni ma taraktukum, kile ambacho nimekuelezeni basi tushikeni na vile ambavyo nimekuelezeni tu, niachieni kwa kile ambacho nimekuachieni. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu sualihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, hakika si vinginevyo walioangamiza wale kwa kabla yenu ni kukithirisha maswali yao, kukithirisha kuuliza kwao, na mwisho wake kutofautiana na mitume yao. Fa idha amartukum bi shay'in, basi nitakapokuamrisheni jambo, fa'tu minhu mastata'tum, liendeeni jambo hilo kadiri ya uwezo wenu. Wa idha nahaitukum an shay'in, na nikikukatazeni na jambo, fad'u, basi liacheni moja kwa moja. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kazungumza kwamba Allah akakufaradhishieni haji, kwa hiyo hijini, yani tokeni mwende mkahiji kwa yule mwenye uwezo. Lakini walitokea wenye kudadisi kuuliza, ambayo maswali yao yalikuwa kwa hapa hayalingani. Kwa hiyo subhanahu wa ta'ala, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia kama ningelisema ndiyo basi ingeliwajibika na msingeweza. Kwa hiyo hii ni dalili mojawapo ya kuonyesha kwamba udadisi mwingi huenda ukampoteza mtu. Wakati mwingine unaweza kuuliza kitu ukaelezwa, pengine kitu kiko wazi, lakini ule udadisi wako ukakupelekea mpaka ukaona kwamba dini ni ngumu, ukaona basi bora niache jambo fulani. Kumbe kama ungelitosheka na ile nusus au nasi ilivyokuja, ilikuwa kuna wepesi. Almuhimu, hii haimaanishi kwamba mtu asiulize, lakini uliza lenye maana, lenye faida litakalo kufidisha wewe na wengine, lakini maswali mengi yalikuwa hayana faida, hayapendezi. Tayeb, almuhimu katika maneno aliyosema Mtume صلى الله عليه وسلم walioangamia ambao walikuwa kabla yetu sisi, miongoni mwa yaliyoangamiza ni kutofautiana na mitume yao baada ya kudadisi kwingi, lakini wakatofautiana na mitume. Mtume kaja na sheria, kawataka wafanye hivi, wao kaenda kinyume cha vile, hilo limewasababisha kuangamia. Na pia tumeona katika hadithi hii kwamba alichoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam bila shaka hiyo ni amri kutoka kwa Allah, kwa hiyo ni wajibu kukifuata na kukitimiza kwa kadiri ya uwezo wa mtu. Lakini lililokatazwa hakukuja masata'tum, kwamba kadiri ya uwezo wenu, lakini imekuja moja kwa moja fada'uhu, liacheni. Kwa hiyo makatazo, hakuna kutumia lugha ya kwamba siwezi, limekatazwa ni kuachana nalo kama unataka salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, haya ni yale yanofungamana na ushahidi wa wajib wa kutekeleza ibada ya hija. Twende kwenye kitabu. Al-aslu fihi qawluhu ta'ala, asli juu ya ibada hii au juu ya hija ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, na asli kwa maana ya dalili ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, na nistahiki ya Allah juu ya kuwajibisha watu kuhiji katika nyumba, yani nyumba ya Kaaba, kwa mwenye uwezo wa kuiendea nyumba hiyo, yani kuweza kuishika njia kuelekea kwa nyumba hiyo, ni stahiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lillah ay istihqaqu lillah, kwa maana hii ni kama alivyosema Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsir Uthaymeen, kwa maana ni stahiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ni haki kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kuwajibisha watu kuhiji, lakini wajibu huu wa hija man istata'a ilayhi sabila, ni kwa mwenye uwezo wa kuiendea njia ya kuelekea kwenye nyumba hiyo. Walistita'atu, na istita'a a'zamu shurutihi, a'zamu shurutihi, na istita'a ndiyo sharti kubwa yao katika hama sharti ya ibada hii. Istita'a manake uwezo, ndiyo sharti kuu katika masharti ya ibada hii ya hija. Wa hiya milku zadi warrahilati, na istita'a ni kumiliki zadi, zawadi, warrahila, na kipando, baada dharurati al-insan, baada ya yale mambo ya lazima ya mwanadamu, wa hawaijihi al-asliya, na haja zake za asili, yani mambo yale ya ulazima na anayoyahitajia kikawaida. Walistita'a a'zamu shurut, a'zamu shurutihi ndiyo nguzo au ndiyo sharti kubwa kabisa katika sharti za hija, kwamba lazima mtu awe na uwezo. Wa hiya, na uwezo uliokusudiwa hapa, milku zadi warrahilati, ni kumiliki zawadi na kipando, baada dharurati al-insan, baada ya mambo ya dharura. Tukisema dharurati maana yake yale mambo ya lazima ya mwanadamu, wa hawaijihi al-asliya, na haja zake za asili. Lakini kauli hii ya kwamba milku zadi wa rahila, hadithi iliyokuja ni hadithi dhaif. Sheikh Nasruddin al-Albani kaidhafisha, bali hata Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah kaonyesha kwa hadithi hii ni dhaif, iliyokuja kuzungumza kwamba maana ya istita'a ni kumiliki zadi na rihla. Bali Ibn Uthaymeen rahimahullah amesema kwamba as-sawab au as-sahih ni kusema as-sabil man istata'a ilayhi sabila, as-sabil ilo kusudiwa hapa yani mwenye uwezo wa kuendea njia hiyo ya kuifikia al-Kaaba, basi kusudio at-tariqu alladhi yusilu ila Makka sawa'an kana sadan au rihla au yani au rihlatan au mashiyatan au mishya ala al-aqdami, yani mashiatan ala al-aqdami, hadha huwa sahih. Yani anapozungumza istitaa ya kuendea njia ya al-Kaaba, basi ni njia itakayomfikisha kuweza kufika Makka tu, iwe kamiliki zad, awe kapata kipando, awe kaenda kwa miguu. Yani muhimu tu kwamba kaweza kufika Makka, basi hiyo ndiyo maana ya istitaa, wala sio kwamba ni kumiliki zad, bali amesema kwamba katika kusherehesha aya hii katika tafsir au sharh ya Bulugh al-Marami ambayo kaisherehesha Ibn Uthaymeen rahimahullah, amesema kwamba inawezekana mtu akawa na uwezo wa kumiliki zad, wa kumiliki rihla, lakini akashindwa kuhiji kwa sababu ya utu uzima, au akashindwa kuhiji kwa sababu ya ugonjwa ambao ugonjwa usiotarajiwa kupona. Kwa hiyo kusudio hasa ni kuweza kuishika njia ya kumwelekeza kwenye nyumba hii tukufu ya al-Kaaba kwa ajili ya kutekeleza ibada hii, basi iwe ni kwa kipando, iwe ni kwa kwenda kwa miguu, au hadha huwa sahih, wallahu aalam. Tayeb, kwa hiyo kusema milku zadi wa rahila hii, kama tulivyoona hadithi imetajwa kuwa ni dhaif, na udhaifu wake amesema Ibn Uthaymeen rahimahullah fi sanad wal matn, katika sanad na matni kuna udhaifu. Tayib, wa min istita'a, min alistita'ati, na katika vile vile istita'a uwezo, an yakuna lil mar'ati mahramun idha ihtajat li safarin, katika uwezo pia ni kwa mwanamke kuwa na mahrimu wake wakati anapotaka kuifunga safari ya kuelekea huko. Na maelezo haya yamekuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kueleza hadithi ambayo imekataza la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa ma'aha dhi mahramin, au kama qala alayhi salatu wassalam, kwa maana kwamba si halali kwa mwanamume kukaa peke yake na mwanamke isipokuwa mwanamke yule awe na mahrim. Na hapa alikuwa akizungumza kuhusu masala ya hija. Kuna sahaba mmoja akamwambia, ya Rasulullah, mke wangu amekusudia kwenda kuhiji, fima maana alhadithi, na mimi uktibtu, subhanallah, yani neno ni kutiba, sawa, lakini kulileta kwa mughayyiru sigha ni ngumu kidogo, au wanaita mabniu lil majhul, ingawa usahihi ni mughayyiru siha, mughayyiru sigha, uktutibtu, kwa maana na mimi nimeandikwa miongoni mwa nani, mwa ghusat, wale watakao toka kwenda kupigana na adui, kwa maana na yeye ni miongoni mwa watakao toka kwenda kupigana na adui. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia, nenda kahiji na mkeo. Kwa hiyo neno la kumwambia aende kuhiji na mkewe wakati huku ulikuwa ni miongoni mwa watu ambao walitakiwa watoke kwenda kupambana na adui, ni katika ghusat. Hii ni dalili ya wazi kwamba mwanamke hasafiri isipokuwa asafiri na dhi mahrim au mumewe. Kwa hiyo hapa akisema kwamba miongoni mwa istitaa, basi ni mwanamke yani kuwa na mahrimu wake katika safari. Na hili ni suala ambalo utake usitake, lakini lina hikma zake. wallahi al-azim, lina hikma kubwa. Baadhi yetu tumeyashuhudia mambo katika safari ya hasara, au tunasema kusema madhara ya wanawake kusafiri pasi na maharim zao. Kwa hiyo hili si swala la kuwa labda mtu alete ubishi huu na ule, maadam sheria imezungumza, ujue hikma au sijue, lakini kufuata ni wajib, kufuata ni wajib. Kwa hiyo hili alisema Sheikhuna Sheikh Abdul Rahman Ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah kwamba miongoni mwa istita'a an yakuna lilmar'ati mahramun idha ihtajat li safarin, wakati pale atakapohitajia kusafiri basi awe na mahrim. Tayib, wa hadithu Jabir, sasa hapa analeta ile sifa ya ibada ya hija, na hapa ndipo kama tulivyosema mwanzo pale kwamba tutaielezea kadri ya ufahamu wetu, lakini lau kama tungelimpata yule ambaye kishaitekeleza ibada hii na akawa na ilmamu ya baadhi ya mambo ya kisheria, ingekuwa ni aula kuisherehesha ikafidisha zaidi. Lakini hata hivyo biidhnillah tutaenda nayo kadri ya Allah atakavyotuwezesha. Tayib, wa hadith Jabir fi haji Nabi sallallahu alayhi wasallam, na hadithi ya Jabir fi haji Nabi sallallahu alayhi wasallam kuhusu hija ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yashtamilu ala a'zami ahkami alhajji, imeshikamana na nguzo kubwa au hukumu kubwa za haji. A'zami ahkami alhajji, yani hukumu kubwa kabisa za hija ambazo zinafungamana na hadithi hii. Wa huwa marawahu Muslim, na hadithi yenyewe ni ile ambayo kaisimulia Muslim katika sahihi yake. An Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam makatha fil madinati 9 sinina lam yahujj, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikaa miaka 9 akiwa bado hajahiji, hako hiji. Thumma udhina fi nasi fil 10 anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hajjun, kisha ikatangazwa kwa watu katika mwaka wa 10 kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni mwenye kuhiji, kwa maana atahiji. Faqadima al-madinata basharun kathirun, wakaja katika mji wa Madina watu wengi sana. Kulluhum yaltamisu an yatamma an-nasu, an yatamma an-nasa la an yatamma an-nasu bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, kila mmoja akitaraji au akitafuta kuongozwa, yani kwa maana awe ni mfuasi bi rasulillah wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wayamala mithla amalihi, na afanye mfano atakachokifanya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Itimam ni kule kufuata, kumfuata imam, kumfuata kiongozi. Kwa hiyo hawa walikuwa wanatafuta kila mmoja awe yeye ni mfuasi wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika utekelezaji wa ibada ya hija. Wayamala mithla amalihi, na afanye mfano wa atakayofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ni ya Jabir ambayo imesimuliwa au iko katika sahihi Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam makatha fil madinati 9 sinina lam yahujja, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa miaka 9 Madina akiwa hajahiji. Thumma udhina finnas, kisha ikatangazwa kwa watu fil ashirati katika mwaka wa 10 anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjun, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kuhiji, kwa maana ametia nia ya kuhiji. Faqadima almadinata, wakaja Madina basharun kathirun, watu wengi. Kulluhum yaltamisu an yatamma an-nasu bi rasulihi bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja anatamani kwamba awe yani amfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam katika utekelezaji wa ibada hii. Wa ya'mala mithla amalihi, na afanye mfano wa matendo yani atakayofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja, yani fakharajna ma'ahu, tukatoka pamoja naye. hatta ataina dhal hulaifati, mpaka tukaja dhal hulaifa. Hii ni miqat, na kwa nukta hii tutaonyeshana hizi mawaqit, yani sehemu ambazo mahujaji wakifika sehemu hizo hutakiwa kuhirimia kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija au ya umra. Na kwa sababu majina tutakayoyasema ni majina ya kizamani ambayo yalikuwa yakitumika kwa nyakati hizo, kuna baadhi ya majina ambayo yametajwa kwa ya majina ya kileo, na hapa ndipo pale tuliposema kwamba yule aliyelitekeleza swala hili atakuwa ni aula zaidi kulifahamu, na ikibidi kama watakuwepo basi watueleze kwamba hili kwa sasa hivi huitwa hivi, kwa sababu ni majina ambayo yanabadilika, yani muda hadi muda. Miongoni mwa miqat, yani sehemu zile ambazo zinapaswa watu wakifika katika sehemu hizo kuhirimia kwa ajili ya hija, ya kwanza inaitwa Dhul Hulaifa. Dhul Hulaifa wayusamma, na huitwa al-ana sasa hivi bi abyari Ali, lakini maneno haya Sheikh Nasruddin Albani rahimahullah ameyasema kwamba ni maneno yasiyokubalika, na kwa sababu nimekuja nacho hichi kitabu nitayasoma maneno haya kuita kuwa ni abyaru Ali, akizungumza kwamba Dhul Hulaifa mahalu ahli al-Madina. Dhul Hulaifa ndio sehemu wanayofanya yani tahlil watu wa Madina, wanayonyanyua wanotiania manake, lakini hasa maana ya mahalu ni makanu ihlal, yani sehemu ya kutoa yani sauti ya labbaika kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija, manake kunyanyua sauti kwa ajili ya kutiania ya hija. Hapa ndio sehemu ya watu wa Madina. Wa hiya qaryatun tab'udu anha, ambacho ni kijiji ya Dhul Hulaifa, ni kijiji ambacho kiko umbali yani kutoka Madina sitata amyal au sab'a, wa maili sita au maili saba. Kutoka Madina ni umbali wa maili sita au maili saba. Wa hiya ab'adul mawaqit an Makkah, na hii ndio miqati ambayo iko mbali zaidi na Makkah. Tayib, watusamma wadi al-Aqiq, na huitwa pia kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, anasema huitwa wadi al-Aqiq. Sehemu hiyo Dhul Hulaifa huitwa wadi al-Aqiq, wadi al-Aqiq. Wa masjiduha yusamma masjidu ash-Shajara, na msikiti wake hapo Dhul Hulaifa huitwa masjidu ash-Shajara. Wa fiha bi'run, na sehemu hiyo pana kisima. Tusammiha juhalul amma, tazama alivyosema lugha hii, tusammiha juhalul amma, wanaita wale wajinga wa watu yani katika awamu nas, wameita biiru Ali, kwamba ni kisima cha Ali, ndio ile ambayo hapa imetajwa kwa jamu abyaru Ali. Sawa, yani wayusamma al-ana bi abyari Ali, huitwa abyaru Ali, kama visima vya Ali. Sasa anasema tusammiha, Sheikh Nasruddin al-Albani anasema tusammiha al-juhalu al-amma bi'ru Ali lidhannihim anna Ali qatala al-jinna biha, kwa dhana zao kwamba Ali alipigana na jini katika sehemu hiyo. Wa huwa kadhibun, Sheikh Nasruddin al-Albani anasema kwamba hiyo ni ni uongo. Kwa hiyo wallahu a'lam, huenda ikawa badala ya kuita Dhul Hulaifa, badala ya kuita Dhul Hulaifa, jina lililokuwa yani asahu kuita ni kuita Wadi al-Aqiq badala ya kuita Abyaru abyaru Ali, lakini umaarufu wanasema ni abyaru Ali kwa itikadi ya kwamba eti Ali kapambana na jini hapo. Lakini anasema Sheikh Nasruddin Al-Albani kwamba huu ni uongo, huu ni uongo. Kwa hiyo kuita jina ambalo kisa chake ni cha uongo na hisi kama haikubaliki. Kwa hiyo badala ya kuita Dhul-Hulaifa, basi kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, iitwe Wadi al-Aqiq, Wadi al-Aqiq. Tayib, halafu katika miqat, miongoni ambayo miqat hii tumesema hii ni miqat ya watu wa Madina, wa man jaa an tariqiha barran au jawwa, ni miqat ya watu wa Madina na watakaokuja kupitia njia hiyo, iwe wanatokea nchi kavu au wanatokea angani. Tumefahamu hiyo, eh? Tayib, miqat ya pili inaitwa Al-Juhfa, wa hiya qaryatun qadima ala tariqi sahil. Anasema Juhfa ni kijiji cha zamani ambacho kiko kwenye njia ya kuelekea pwani, ambacho kijiji hichi kipo kati ya Makka, yani kati ya kijiji hichi hadi Makka anasema ni nahwa thalatha marahil, ni vipando vitatu, kiasi ya vipando vitatu. Wa hiya miqatu ahli shami wa misra, hii ni miqati ya watu wa Sham na watu wa Misri. Wa ahli almadinati aidan idha jtazu min at-tariq al-akhar, na pia ni njia, yani ni miqati ya watu wa Madina endapo kama watapitia njia nyingine, kwa sababu Sham iko kaskazini ya Madina, iko kaskazini ya Madina. Kwa hiyo pia anasema ni njia ya watu wa Sham. Bila shaka watu wa Sham watakapokuwa wanaenda Makka hupita Madina. Sasa vile vile anasema ni njia ya watu wa Madina pia endapo kama watapita katika njia nyingine, ukiacha njia ya Dhul-Hulaifa au tumesema Wadul Aqiq kama alivyoita Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, pia ndio inaitwa Abyaru Ali, ambayo hii tumeiona kama alivyoelezea Sheikh Nasruddin Al-Albani rahimahullah kwamba kuegemezwa kisa hichi ni kisa cha uongo. Tayib, kwa hiyo hii sasa hivi huitwa Rabigh Dhul-Hulaifa, sasa hivi huitwa Rabigh. Anasema hii Dhul-Hulaifa, Al-Juhfa, Al-Juhfa anasema hii al-yawma kharabun, sasa hivi ni sehemu ambayo imevunjika, manake kama ni magofu. Walihadha sara nasu, kwa ajili hiyo imekuwa watu sasa yuhrimuna qablaha min al-makani alladhi yusamma Rabigh, wanatia ihram, yani katika sehemu iliyokuwa kabla ya ile Al-Juhfa, ambapo ni sehemu inayoitwa Rabigh. Na hii ndio miqati ya watu wa Sham, wa man jaa an tariqihi, ndio njia ya watu wa Sham, miqati ya watu wa Sham, watu wanatoka sehemu za Palestina, Jordan, labda hapa Syria na nchi kama hizo za Sham, Lebanon. Kwa hiyo na vile vile watu wa Misri wanapitia njia hiyo, yani wanaherimia katika miqati hiyo ya Al-Juhfa, au kwa sasa inaitwa Rabigh, Rabigh, ambayo Rabigh ipo karibu na hiyo Juhfa, Al-Juhfa, ambayo ni sehemu ya watu wanaotokea kaskazini, wanaotokea sehemu za Sham na njia ya watu wa Misri vile vile. Halafu kuna sehemu nyingine katika manazil za, yani miqat, miqat ambayo inaitwa Qarnul Manazil. Anasema wayusamma Qarnu Sa'alibi tilqa Makkata ala yawmin wa layla, yani anasema kuna miqat nyingine huitwa Qarnul Manazil. Hapa miongoni mwa majina anasema wa yusamma bisaili, huitwa asail. Wa hiya miqatu ahli Najdi wa man jaa an tariqihim barra au jawa. Yani qarnul manazil ni miqat ya watu wanaotokea Najdi, kama wanaotokea Riyadh na sehemu za mashriq, ambao iwe ni wanaopitia katika njia hiyo wa sehemu za Najdi au wanaokuja katika njia hiyo, iwe ni watu wanaopitia nchi kavu au wanaotokea angani. Na hii qarnul manazil wa yusamma, kama alivyosema Sheikh Nasruddin Albani rahimahullah, yusamma qarnu thalibi, huitwa qarnu thalib. Thalib ni jamu ya thalaba, lakini wallahu aalam kama litakuwa limefungamana na hilo, lakini hili ni jina tu, qarnu athalib badala ya qarnu almanazil, ambayo hii iko yani kuelekea Makka, tilqaa Makka ala yawmin wa layla, yani kwa mwendo wa siku nzima, usiku na mchana. Wa huwa miqatu ahli Najdi, ahli Najdi yani ni miqati ya watu wa Najdi, kama tulivyosema, wa man jaa an tariqihim, na watakao kuja kupitia njia hiyo, njia yao watu wa Makka, barran au jawa, iwe wanatokea nchi kavu au wanatokea angani. Halafu kuna miqat ambayo inaitwa ya lam lam. Miqat ambayo inaitwa ya lam lam, ambayo anasema ni maudhi ala lailataini min makkata bainaha 30 mailan, yani hii ni mwendo inaonekana kwa masafa ya zamani, ni mwendo wa siku mbili kutoka Makka, na bainaha hasa hii umbali wake ni kutoka hapo mpaka Yaman, kutoka hii ni miqati ya watu wa Yaman, lakini anasema kutoka hapo kwenye Yalamlam hadi Makka ni baina ya 30 maila, yani kiasi cha maili 30. Wa huwa miqatu ahli al-Yaman, na hii ndio miqati ya watu wa Yaman. Wa yusamma al-an, na miqati hii sasa hivi huitwa bisaadiyya, huitwa as-saadiyya badala ya lamlam, huitwa as-saadiyya. Wa huwa miqatu ahli al-Yaman wa man marra bihi min ghairihim, na wenye kupita kwenye miqati hiyo wasio kuwa watu wa Yaman. Ya lamlam kwa sasa hivi huitwa as-saadiyya. Tayib, halafu kuna miqat ambayo inaitwa dhati irq, miqatu dhati irq. Wa hiya miqatu ahli al-Iraq wa man jaa an tariqihim barra au jawa. Miqat ambayo inaitwa dhatu irq, ambayo hii ni miqati ya watu wa Iraq na wanaofuata njia hiyo, iwe ni kwa kupitia nchi kavu au kupitia angani. Wa man kana manziluhu duna hadhihi al-mawaqit mimma yali Makkah fa innahu yuhrim bil haji au al-umra min manzilihi illa man kana manziluhu fi Makkah fa innahu yakhruju ila al-hall lil-ihram bil-umra wa amma al-hajj fa yuhrim min Makkah. Yani anasema kwamba na hii kwa yule ambaye atakayekuwa katika manzilihi, yani makazi yake, duna hadhihi al-mawaqit, ko karibu zaidi kuliko kwenye miqati hizi, basi mimma yali Makkah, katika wale ambao walioko kando kando ya Makkah wanaifuatia Makkah, basi fa innahu yuhrim bil haji au al umra min manzilihi, atatia ihram nyumbani kwake, illa man kana manziluhu fi Makkah, isipokuwa mtu ambaye nyumba yake au makazi yake hapo Makkah penyewe, fa innahu yakhruju ila al halli, ataelekea sehemu inaitwa halli lil ihram bil umra, kwa ajili ya kuhirimia kwa ajili ya umra, wa amma al haj fa yuhrim min Makkah, ama kwa hija atahirimia akiwepo Makkah. Kwa hiyo bihadhihi sura, kwa sura hii inaonyesha kwamba hili jina la Makka, Makka hasa, kuna eneo ndani ya ule mji wa Makka ambalo ndio linahesabika kwamba hii ndio Makka, ambapo yani kwa jina tunalolizungumza sisi ambao pengine hatujafika, ukisikia Makka huwa tunajumuisha maeneo yote yale yanayotekelezwa ibada ya Hija. Kwa hiyo inaonekana kwamba lipo jina la sehemu hasa ambayo hiyo ndio inaitwa Makka, kwa sababu anasema atakayekuwa ndani ya Makka fainahu yakhruj ila alhalli lilihrami bil umra wa amma alhajj fayuhrim min Makka. Kwa inaonekana kwamba kuna eneo ambalo linaitwa Makka. Tayib, hapa tumeona kuhusu maneno aliyosema Sheikhana, turudi kwenye kitabu aliposema anna nabia sallallahu alaihi wasallam makatha fi madinati 9 sinin lam yahuj thumma udhina linnas thumma udhina fi nasi fi al-ashirati anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam hajjun faqadima al-madinata basharun kathir kulluhum yaltamisu an ya'tamma an-nasu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ya'mala bimithli amalihi fa kharajna ma'ahu hatta atayna al-hulayfa, tukatoka pamoja naye Jabir ibn Mukhsimulia, tukatoka pamoja naye mpaka tukafika dhul-hulayfa fa waladat asma'u bintu umays muhammad ibn abi bakr, asma'u bintu umays akajifungua mtoto ambaye akiitwa Muhammad ibn Abi Bakr. Asma bint Umais alikuwa ni mke wa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhum. Kwa hiyo alijifungua akiwa Dhul Hulaifa, sehemu ambayo ni miqat ya watu wanaotokea Madina. Fa arsalat ila Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, akapeleka habari ile kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini hasa kusudio la kupeleka taarifa ilikuwa ni kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kaifa asna'u, nifanye nini na tayari nimeshajifungua. Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ightasili, oga, wastathfiri bithawbin wa ahrimi, na jifunge nguo kisha uhirimie. Istithfar almar'a an tashudda ala wasatiha shay'an, yani istithfar ni kujifunga mwanamke pale katikati yake, yani kwenye tumbo lake, shay'an kujifunga kitu kama nguo. Thumma ta'khudhu khirqatan, kisha chukua kitambaa aridha ambacho ni kipana, taj'aluha fi mahalli dam, akiweke katika sehemu inayotokea damu. Watashuddaha min waraiha wa qudamiha liyamnaa alkharij, na akifunge mbele yake na nyuma yake ili kuzuia kile chenye kutoka, yani mfano kwa lugha nyepesi kusema kama kufunga nepi, au kwa wakati wa leo kuna zile zinaitwa pampers, yani kwa maana ajifunge katika zile sehemu ambazo zinotokea damu wakati huo na tumbo lake, kwa sababu wakati ule akishajifungua tumbo linakuwa liko na hali ya udhaifu mkubwa. Kwa hiyo kuitia nguvu afunge kwenye, ndio hapo wasatiha, ajifunge nguo kwenye wasati, alafu kisha ajifunge na ile sehemu ambayo inotokea uchafu, ili uchafu ule usiendelee kutoka na ukaathiri vitu vingine. Halafu akamwambia wahrimi, wa ahrimi, kisha wa ahrimi, kisha hirimia, ambayo hii inatoa dalili kwamba mwenye nifasi anaweza kutekeleza ibada ya Hija, kwa sababu hukumu yake ni sawa sana hukumu ya mwenye hedhi. Na Mtume SAW akamwambia Mama Aisha fima ma'na alhadith isna'i kulla shay ghayra an la tatufi bilbayt, fanya kila kitu isipokuwa usitufu alka'bah. Kwa nini? Kwa sababu tawaf ni sala, Tawafu ni sala, na haya tutayaona biidhnillah. Naendelea, fasalla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama fil masjidi, akasali Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika msikiti, yani akasali pale al-Kaaba. Thumma rakiba al-qaswa, hapana, fil masjidi, wallahu a'lam, itakuwa masjidi ambayo kwa wapi? Kwenye Dhul Hulaifa, ambayo inaitwa Masjidu Shajara kama alivyosema Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Msikiti wake unaitwa Masjidu Ash-Shajara. Kwa hiyo akasali pale, thumma rakiba al-qaswa, kisha aka wa masjiduha yusamma Masjidu Shajara. Thumma rakiba al-qaswa, kisha akapanda ngamia wake ambaye aliitwa jina la Qaswa. Qaswa kama alivyosema Safiyur Rahman Mubarak Furi katika sharh ya Bulugh al-Marami, taaliq ya Bulugh al-Marami, amesema kwamba Qaswa asili ni mnyama aliyekatwa sikio, lakini hii ni laqab ya ngamia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakuwa kakatwa sikio. Hatta idha stawat bihi naqatuhu bil bayda ala al bayda ahalla bit tawhid, anasema mpaka alipostawi sawa sawa, alipokaa sawa sawa ngamia wake katika sehemu inaitwa Bayda, ambayo hii ni jina la sehemu Bayda. Alipofika hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam ahalla bit tawhid, alinyanyua sauti ya tauhid, na tauhid yenyewe ni kusema labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Na labbaik imefasiriwa kwa tafsiri nyingi, lakini miongoni mwa tafsiri manake ni istijabatu da'wa, kuitikia wito. Kwa hiyo ni kusema nimekuitika Allah, kukuitika, nimekuitika Allah ambaye huna mshirika. Hakika himdi zote na neema ni zako, na ufalme pia ni wako, la sharika laka, huna mshirika. Kwa hiyo haya ni maneno ambayo aliyoyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ahalla an-nasu, na wakanyanyua sauti watu, bihadha alladhi yuhilluna bihi, kwa hichi ambacho walikuwa wananyanyua sauti kwa kitu hicho. Falam yarudda rasulullah sallallahu alayhi wasallam shay'an minhu, yani hakumrudi yeyote katika hayo aliyokuwa yakisemwa nao, yani hako niseme lugha gani, almuhim lam yarudda rasulullah sallallahu alayhi wasallam alayhim, manake kwa rejeshea yale maneno alikuwa akisema kwamba hili silo, au radi kama hiyo, shay'an minhu, chochote katika kile walichokuwa kikisema wao ambacho hakifanani, au tuseme kulikuwa na ziada ambazo walikuwa nazizidisha wao, sio ile aliyosema Mtume SAW. Na haya ameyathibitisha pia Sheikh Nasiruddin al-Albani kwamba miongoni mwa ihlal, yani mambo ambayo walikuwa wakiyasema na yamethibiti pia, hata Mtume SAW mara nyingine alikuwa akiyasema badala ya labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, wa kana la yazidu alaiha. Hapa anasema Mtume SAW alikuwa hazidishi juu ya hayo, lakini wa kana min talbiyatihi, na ilikuwa katika talbia yake. Sheikh Nasiruddin al-Albani anasema labbaik ilahal haq, labbaik ilahal haq, yani imekuitika mwabudiwa wa haki. Wa waltazama waltizamu talbiyatihi sallallahu alayhi wasallam afdal, anasema Sheikh Nasiruddin al-Albani, yani kulazimika mtu au kujilazimisha na talbia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam afdal, hili ndio bora. Wa in kanat aziyadatu alayha jaiza, ingawa ingawa au hata kama ziada juu ya talbia hiyo ya Mtume swalla sallam jaiza, inakubalika, inafaa. Kwa nini? Li iqrari nabii sallallahu alayhi wasallam an-nas alladhina kanu yaziduna ala talbiyatihi. Sawa? Kwa iqrari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kukubali Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuthibitisha ai, yani kuwakubali masahaba ambao walikuwa kanu yaziduna ala talbiyatihi, walikuwa wanazidisha juu ya talbia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ali walikuwa nazidisha. Mfano qaulahum labbaika dhal maariji labbaika dhal fawadil, walikuwa nasema. Kwa hiyo miongoni mwa talbia maneno aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam ni labbaika allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Wakana min talbiyatihi, na pia ilikuwa katika talbiya yake, labbaika ilaha alhaq, labbaika ilaha alhaq. Wa iltizamu talbiyatihi afdal, anasema Sheikh Nasruddin Albani rahimahullah kwamba kujilazimisha au kulazimika na talbiya yake Mtume SAW basi hilo ndio bora zaidi. Wa in kanat ziyadatu, in kanat ziyadatu alaiha jaiza, pamoja na kwamba ziyada ziyadatu alaiha jaizatan, kwamba wa in kanat ziyadatu alaiha jaizatan, pamoja na kwamba kuzidisha juu ya talbia hii ya Mtume SAW alikuwa akisema ni jambo ambalo lenye kufaa, li iqrari nabii SAW an-nasa alladhina kanu yaziduna ala talbiyatihi, kwa kukubali Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwakubalia watu au kukiri na kuthibitisha pia kuwakubali watu wale ambao walikuwa wanazidisha maneno juu ya talbia yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakizidisha qaulahum labbaika dhal maariji labbaika dhal fawadil. Na akasema wakana ibn Umar yazidu fiha labbaika wa sa'daika wal khairu aw wal khaira biyadaik, labbaika wa sa'daik wal khair biyadaik, wal khairu biyadaik wa ar-raghaba'u ilayka wal 'amalu. Na maelezo haya yako katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Kasema pia unzur Sahih Abi Dauda hadithi nambari 1590, unzur Sahih Abi Daud hadithi nambari 1590. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya talbia ambazo zimethibiti, ikiwemo talbia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na talbia alizokuwa akizisema masahaba, baadhi ya masahaba. Sasa hapa kwenye kitabu chetu aliposema wa ahalla an-nasu bihadha alladhi yuhilluna bihi, na wakatoa sauti watu kwa ihlali yao ambayo walikuwa yuhilluna bihi, walikuwa wakitoa. Falam yarudda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim, hii ni dalili ya kwamba ya iqrarihi, kukiri kwake, kwa maana hakuna aliyemradi akamwambia kwamba hii si sahihi usiseme, yani lam yarudda alaihim shay'an minhu, yani chochote katika yale walikuwa wakiyasema wale waliokuwa pamoja naye. Walazima Rasulullah sallallahu alayhi wasallam talbiyatahu, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye alilazimika na talbia yake ile ile ya labbaika allahumma labbaik. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba hili la ziada Mtume kalikiri, kalikubali. Lakini kama tulivyoona maelezo ya Sheikh Nasruddin Albani rahimahullah kwamba aula kujilazimisha na talbia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. طيب قال جابر لسنا ننوي الا الحج. جابر anasema hatukuwa tumenuia isipokuwa kutekeleza hija. Lasna na'rifu al-umrata, tulikuwa hatujui umra. Kwa nini akasema maneno haya? Kwa sababu tutaona maneno ya mbele hapo Mtume SAW kaonyesha kuwa kufanya tamattu, kufanya tamattu katika aina tatu za hija, yani moja wapo ni tamattu na nyingine huitwa qiran na nyingine huitwa ifrad. Sasa hii tamattu ndio ambayo Mtume SAW aliitilia msisitizo, na Sheikh Nasruddin al-Albani rahimahullah katika kitabu hichi kaiwekea amri, kasema kwamba amru ar-rasul sallallahu alayhi wasallam bi at-tamattu, yani amri ya Mtume SAW kufanya hija ya tamattu. Na kuna maneno ambayo yamethibiti, tutakuja kuyaona mbele hapo katika darasa ijayo biidhnillah, ambayo yanaonyesha kwamba hili ni jambo ambalo Mtume SAW alilipenda zaidi la kufanya tamattu, kwa maana kuhirimia umra kwanza hadi masiku ya hija kuja kufanya, yani kutia, yani ihlal ya haji. Na kuna aya ambayo inasema faman tamata'a bil umrati ila al haji famastaysara min al hadi, ambayo tutakuja kuiona inshallah katika darasa ijayo, lakini biidhnillah leo tuishie hapa katika kauli hii, lasna nanwi illa al haja lasna na'rifu al-umrata, yani tulikuwa hatukunuia isipokuwa kutekeleza haji, hatukuwa tukijua umra, ambapo tutaiona hadithi ya Mtume SAW inaonyesha nguvu ya maneno haya aliyosema hapa Jabir radhiyallahu anhu biidhnillah katika darsa ijayo. Wallahu a'lam. Now.